بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إكوا ليون تريكومي موزو ذو القعدة mwaka 1439 katika darsa ya risala nawaqidh al-islam al-imam al-mujaddid محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى tulianza katika kikao chetu cha mwisho an-naqid al-awwal itanguo cha kwanza cha Uislamu qala al-awwal ash-shirku fi ibadati Allah wahdahu la sharika la ni shirki katika ibada kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada miongoni mwa ibada anazoabudiwa nazo Allah subhanahu wa ta'ala tukafikia kauli al-muallif rahimahullah wa minhu adh-dhabhu lighayrillah qala al-muallif rahimahullah ومنه الذبح لغير الله miongoni mwa yale ambao ni shirki ni kumchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala qawluhu ومنه الذبح لغير الله اي من الشرك الاكبر miongoni mwa shirki kubwa kumchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala wa min ash-shirk al-akbar alladhi huwa naqid min nawaqid al-islam adh-dhabh li ghayri Allah 'azza wa jalla miongoni mwa shirki kubwa ambao ni kitanguo katika vitanguo vya Uislamu ni kumchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala وإنما نص المؤلف رحمه الله تعالى على هذه العبادة الذبح نهب المصنف رحمه الله أميتاج هي عبادة الذبح لكثرة الذبح لغير الله كسباب يوينجي وواتو وشنجية وسيقوى الله سبحانه وتعالى وما يحصل حول الأضرحة والقبور يلي أنوتكيا كتك مكبوري ننفنواك نمينجي سانا ليو حتى كتك مجتمع تنويشي سيسي نمامبو أمبايو تويونا كلا سيكو بهذه يسيم وككوسا مبوا chukua ng'ombe ukaenda wakachinja milimani au mwituni kule wakidai kuwa kule kuwachinjia mizimu ndio njia ya kuwaletea wao mvua wakatekeleza shirkun akbar inayomtoa mtu katika Uislamu kadhalika katika pwani yetu tunaoishi na hili jambo ambalo takriban kila mwaka ulifanya waliita hitima ya mji na hili tulizungumza hapa katika muhadhara walillahi alhamdu wal minna kamila muhadhara kwa jina hitima ya mji chukua ng'ombe wakazunguka naye mtaani kisha wakaenda naye baharini wakaenda kumchinja kuwaridhisha majini kisha hupika zile nyama supu wakaipika supu katika birigedi kubwa kisha watu wakala kwa sharti ile mifupa waibakishe pale pale. Mifupa uchukuliwa ikatiwa katika magunia ya rangi rangi za ajabu yaliyoshonwa yale kwa vitambara, kisha wakaenda wakatupa baharini, irdhaan lishayatin, ili kuwaridhisha mashaitani. Kisha kwa uovu waliokuwa nao hawa watu husema kuwa ikiwa hatutafanya hivi basi watakufa watu wengi sana, hawa ndio watakao tuhifadhia mji wetu. Fa subhanallah, qul man yaklaukum bil layli wan nahari min arrahman. Allah subhanahu wa ta'ala akuhifadhi wewe mwanadamu alivyokuhifadhi, akupe kila aina ya neema, kisha uchukue ibada umpelekee shaytan, umpelekee siku Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha min asfahi as-safah, kama kuna upumbavu huu umefikia upeo. Qala Allah ta'ala, wa man yarabu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu. Yoyote anemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni safihi, ni mtu aliyejitia nafsi yake katika upumbavu hali ya juu. Hivi shaytan jin aweza kukuhifadhi wewe pasi na Allah subhanahu wa ta'ala? Wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlihi. Allah akikugusa kwa madhara hakuna anayeweza kukuondolea isipokuwa yeye peke yake, na akikutakia khairi hakuna anayeweza kuirudisha fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhabhu yanqasimu ila aqsam, hivi vichinjo vimegawanyika vigawanyo. Miongoni mwa vigawanyo, adhabhu ta'abudi, kichinjo cha ibada. Alladhi huwa ibada wa huwa adhabhu lillahi subhanahu wa ta'ala, kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa iraqatu ad-dami taqarruban lillahi subhanahu wa ta'ala, pale mtu anapomwaga damu ya yule mnyama kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano wake al-adhahi, katika Eid al-Adha watu wachinja udhiya, ni miongoni mwa vichinjo ambavyo mja hujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuchinja. Kadhalika dhabhu an-nudhur, achinja kwa ajili ya nadhiri aliyoiweka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhabhu al-aqiqa, amepata mtoto siku ya saba akachinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, shukran lillah. Hivi vichinjo vyote ni vichinjo vya ibada. Wa hadha an-naw'u min adh-dhabh yu'jaru 'alayhi al-'abdu, aina hii ya vichinjo mja hupata ajri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuvifanya. Na kigawanyo kingine, adh-dhabhu ash-shirki, kuna kichinjo cha kishirikina. Wa huwa adh-dhabhu lighayri llahi taqarruban, kumchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujikaribisha kwake. Wa hadha shirkun akbar mukhrijun min al-islam, na kitendo hiki ni shirki kubwa inayomtoa mja katika Uislamu. Kadhabhi limayitin au qabrin au waliyin au jinnin au nahu dhalika, kama mtu kuchinjia maiti, kaburi, wali, jini na wengineo. Akachinja kujikaribisha kwa maiti, akachinja kujikaribisha kwa wali anayemuitakidi, wa hakadha. Na kuna wale wanaochinja kuwaridhisha mashaitani, kama wale wanaokwenda kwa waganga wakaambiwa chinja mbuzi mweupe, chinja mbuzi wa rangi tatu. Kamaona mtu achika hata ukasema bismillah Allahu akbar, anta mushrik, kwa sababu kinachopimwa ni kile kilichoko ndani ya moyo wako. Ulikuwa nia yako ni kuchinjia yule jini unayemchinjia, ndio ukaona baadhi ya watu wakipandisha yale majini. Jini yateremshwa na nini? Na mbuzi yachinjwe ndio yule jini atulie. Wallahi kadhaba alika, aliyekwambia ufanye hivyo amekudanganya, ndio azidi kukaa vizuri yule jini katika nafsi yako, kwa sababu umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila wakati anapotaka ile damu imwagwe, basi atakusumbua. Dawa yake ni ruqya shar'ia. Jisomea Qur'an, jisomea adhkari zilizothubutu kutoka Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini watu hawana subra, ataka anapopatwa na janga kama hili hapo hapo limondokee. Vipi amchinjia siku Allah subhanahu wa ta'ala? Na hata ikiwa unachokichinja ni kidogo kiasi gani, kinachoangaliwa ni uzito wa ile nia iliyoko katika moyo wako. Hata akiwa ni kuku mdogo tu, lakini wamchinjia siku Allah subhanahu wa ta'ala, shirkun akbar mukhrij min al-milla. Bismillah al-afiyat wa salam. Na kuna adhabhu al-bid'i, kichinjo cha uzushi. Wa huwa an yataqarraba lillahi azza wa jalla bidhabhi fi ghayri al-mawadhi'i allati warada anna adh-dhabha fiha qurba. Ni pale mtu anapochinja kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini katika sehemu ambazo haikuja sheria kuamrisha kuchinja kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kichinjo kama hicho. Au yataqarrabu ila Allah azza wa jalla bighayri aljinsi alladhi warada bihi shar'u. Au akajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa aina ya mnyama ambaye sio yule ambaye sheria imemwamrisha achinje. Kwa mfano, udhiya, achukue kuku achinje. Achinja kuku udhiya, ama bata, ama achukue sungura achinje. Huu ndio udhiya, mnyama wangu udhiya mimi kuku, jogoo. Kwa jogoo alichinja. Pamoja na kuwa yule mnyama ni halali kumla na ni halali kumchinja, lakini kwa kuwa hapa si pahala pake, ukafanya udhiya ni jogoo, kuku yule ukamchinja, ndio ikawa ni udhiya, makosa. Sababu sio katika wale wanyama ambao wamewekwa kuchinjwa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya udhiya. Hapa itakuwa umezua, umeleta bid'a katika dini. Hivyo ka an yudhahiya bidajajatin taqarruban lillahi azza wa jalla, achinja kuku kwa ajili ya kujikaribisha kwa Allah kwa udhiya. Au yudhahi fi ghairi waqti al-udhiya, au akachinja kwa nia ya udhiya lakini si wakati wa udhiya, kama anaichinja usiku kwa nia ya udhiya ya kuamkia siku ya pili ambayo ndio itakuwa ni wakati wake. Na sote tufahamu kuwa udhiya achinjwa baada ya nini? Baada ya swala. Yeye akachinja usiku, pamoja na kuwa amechinja, kwa kuwa amenuia ni udhiya, itakuwa ni bid'a kwa sababu si wakati wake. Au yata'abbadu lillahi azza wa jalla bidhabhi 'inda qabrin, achinja kwenye kaburi lakini si kwa ajili ya yule maiti, kwa ajili ya Allah lakini pale kaburini. Au inda makanin yaatakidu fihi lbaraka, sehemu ambayo yeye itakidi kuwa hapa kuna baraka, achinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu kama hii. Fahadha min aldhabhi lmuharram wa huwa dhabhun bid'iyun, katika vichinjo vya haramu haifai kufanyiwa na ni kuchinja kwa uzushi. Al-Imam al-Mujaddid رحمه الله كيك كتك كتاب شاك كتاب التوحيد باب لا يذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لغير الله. حيجوز كم تشنجي الله كتشنجا كواجيري الله سبحانه وتعالى كتك سهيم أم بيوات وتشنجا كواجيري سيكو الله سبحانه وتعالى. ونوفيوني وكحرمي شيئا. Na kuna kichinjo adhabh laysa ala sabili taqarrub, mtu achinja tu si kwa ajili ya kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna ma lilkarami wadhiyafati mathalan mathalan ni mtu ataka kumkirimu rafiki yake amekuja kumtembelea ama mgeni, fahadha ma'murun bihi fi shar'. Ni jambo ambalo limeamrishwa kisheria kumkirimu mgeni. Au yadhbahu li ajli an yabia, au achinja na bucha yake mwenyewe auza nyama, basi akachinja, la bas. Au an yadhbaha li ajli an yaakula, taka kuchinja leo ale, la bas, achinje ale. Wanahu dhalika, vichinjo hivi ni mubah, aina vichinjo hivi ni mubah. Kuna masala ambayo maulama wamezungumza katika masala ya kuchinja, adhabhu li ghairi Allah, au adhabhu inda kudumi kabirin au sultanin au hakimin wa nahwihi, ma hukmu dhalika, ni ipi hukmu ya kuchinja anapokuja kiongozi au mfalme au mtu anayeheshimiwa amekuja pale ukachinja, nini hukumu yake? Wanaovyoona wakizungumza wasema hadha yanqasimu ila aqsam, yagawanyika kwa vigawanyo. Kigawanyo cha kwanza, idha dhabaha li hadha alqadim taqarruban lahu, ikiwa achinja kwa huyu aliyekuja kujikaribisha naye. Idha dhabaha li hadha alqadim taqarruban lahu, kachinja kwa huyu aliyekuja katika viongozi au mfalme ili kujikaribisha kwake, fahadha mina shirki al-akbar, hii itakuwa ni katika shirki kubwa inayomtoa mtu katika Uislamu. Thania, an yadhbaha lillahi azza wa jalla inda qudumihi, achinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala anapokuja yule mtu. Fahadha dhabhun bid'iyun, hii itakuwa ni bid'a, ni uzushi. Ajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati anapokuja yule mtu, fikiri mwanifahamu, achinja kwa ajili ya kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wakati wa kuja yule mtu. Sheria haikuweka kuwa akija kiongozi ujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kichinjo, hiyo itakuwa ni dhabhun bid'iyun. Kigawanyo kingine, an yakuna min adati alqaumi idhharu alikrami bidhabhi inda istiqbali adh-dhayf, iwe ni ada ya watu kudhihirisha ukarimu na furaha kwa anapokuja mgeni wao huchinja. Fala ba'sa bidhalika, kama alivyofanya nani Ibrahim alayhi salatu wassalam, faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin, akawachinjia ndama tena aliyenona. Na hii ni ada mpaka leo katika baadhi ya makabila mabedui, watu wanaoishi mashambani, mpaka leo akija mgeni, wengine wamezoea wachinja kuku, akija mgeni kumkirimu achinjiwa kuku, si kwa ajili ya kujikaribisha kwa ile, la, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wafanya ni ada, wamezoea kumkirimu mgeni achinjiwa kuku, wengine wachinja mbuzi. Kuna baadhi ya makabila ni aibu kuja mgeni kwako kisha usimchinjie, kwa hivyo achinja kwa ajili ya kumkirimu, la sivyo atazungumza ona labda ni ada yao, yani mtamzima, ah jamaa amejiwa na mgeni yule, bakhili kweli kweli bwana, hata kumkirimu mgeni wake. Ni jambo limezoeleka kuwa ni ada kumkirimu mgeni kwa jambo kama lile, hadha la ba'sa bihi, hii haina tatizo lolote. قال المؤلف رحمه الله كمن يذبح للجن او للقباب, يذبح للجن achinja kwa ajili ya majini kama wanavyofanya wachawi na makuhani, yadhbahuna liljin au lilqibab ka ahli alkhurafa wa ahli altasawuf alladhina yadhbahuna lilabrihati walqubur ilakhiri, kama masufi wanavyofanya, baadhi ya masufi na makhurafi utawakuta wachinjia maiti kaburi, fachinja bwana, chinja kwenye kaburi, mtu wala asiseme hapa, lakini sisi sijaona hapa kwetu, a a, kweni masufi ni hawa kwenu tu, hawa masufi gani? Hawa masufi Taiwan, masufi Sinia, kuna masufi bala wachinja magombe kwa ajili ya makaburi. Kuna sehemu za makaburi ambazo masaa 24 watu wako waabudu wa liyadhu billah katika nchi mbali mbali. Kuna nchi moja tu zaidi ya makaburi 6,000 yaabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Misr, makaburi yana mbali mbali yaabudiwa ndani ya Misr. Utayaona yamewekwa watu watufu, watu wachinja, watu wafanya wafanya wafanya. Ani mambo yapo, na hapa kwetu pia yapo, sababu masufi pia wapo umu. Na ndiyo maadui wakubwa wa da'wa ya ahli sunna, da'wa ya tawhid, hapa wapo, wanachuki mbaya sana na uongo mwingi wanausingizia ahli sunna na duatu wa tawhid, wengi tu wapo umu. Mtu akishanunua gari jipya akimbia huko mpaka Makinan Road pale, ambeba mbuzi nyuma, usishangae benzi pia ubebwa mbuzi. Ama amenunua gari fulani ya ghali sijui nini hizi, ameweka mbuzi huko nyuma, gari yanuka mpya, lakini aenda mridhisha huyo, kifika kule angushe mbuzi mmoja chini aseme sasa hii itahifadhiwa na nini, na nuksi kama wanavyosema wao, mbona mwana kupenduka wewe ukirudi. Yani wewe Allah subhanahu wa ta'ala kuneemesha na neema kama hii, kisha wenda wamchinjia siyekuwa Allah subhanahu, yule alikuwa wapi yule Allah akikuneemesha neema kama hii? Allah ndiye aliyekuneemesha, kisha wajikaribisha kwa siyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala usiyejua fadhila. Subhanallah. Yani lau kama ingelikuwa ni mwanadamu, walillahi almathalu al-a'la, akufanyia kila khairi wewe, kisha waje kumkosea heshima, wamtukana, wamfanyia kadha, wamfanyia. Kuna jambo ovu kama kusema aliyekuumba na mshirika na yeye katika ibada. Ovu sana watu. Na wengi katika awam masakini wasiojielewa maskini wakaingizwa katika majanga kama haya bila kujijua. Ununua gari? Tinda bwana, tinda, wanazungumza hivyo. Tinda bwana. Achukua mbuzi yule amweka kwenye kioo chake kile, kisha mchinja, amwaga mwaga damu kwenye kioo. Ifanyeje? Wachafua gari. Kwa nini ile damu waimwaga mwaga? Hiyo damu ndio itakuhifadhi, sio? Ama ndio nyinyi am protected by the blood of Jesus? Ndio kama wale manake manasara ndio wanavyofanya, eti amehifadhiwa na damu ya Yesu, amehifadhiwa na damu ya Yesu, nao anahifadhiwa na damu ya mbuzi. Ama khurafi ndio mnavyoitakidi. Kwa nini uchafue gari lako kwa kumchinja mbuzi umwagie damu gari lako? Kwa nini? Dini ya nani hii? Devil worshippers, watu wanaoabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, abadatu shayatin sallallahu alaihi wa sallam. Watu wachunge sana, kuchinja ni ibada kama vile kuswali ni ibada. Wengi katika watu udhania kuwa ibada imefungwa katika zile nguzo tano peke yake. La, kuweka nadhiri ni ibada kama vile kuswali ni ibada, kuchinja ni ibada. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. Allah hana mshirika katika ibada. Fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Nafikiri liko wazi, nitasimamia hapa. Subhanaka Allahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.